इसी का सीधा वाला हुआ, दो को दबा दिए क्या? एक एक हाँ, ठीक है। अच्छा, विद्या का विषय भी कथन हुआ और अविद्या का विषय भी कथन हुआ, 572 पृष्ठा भाष्य में। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग द्वितीय अध्याय का चतुर्थ, हाँ, चतुर्थ ब्राह्मण का प्रथम मंत्र, ये विचार आरंभ हुआ है। तो पूर्व ब्राह्मण में कहा गया कि विद्या का विषय विचार हुआ और अविद्या का विषय भी विचार हो गया। अविद्या आरंभ हुआ था अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति न स वेद, वहाँ से। और विद्या के लिए विद्या सूत्र था आत्मा इत्येव उपासित, तो इसका सब विचार हो गया। अभी कहते हैं कि अविद्या का विचार कर दिया और अविद्या का फल संसार है, त्रयम् वा इदम् नाम रूप कर्म, ऐसा कहा गया था। कर्म भी शास्त्रीय कर्म करने से उच्च फल मिलता है और अशास्त्रीय कर्म करने से अधोगति होता है, ये भी कहा दिया गया। तो अभी शंका करते हैं आगे 573 पृष्ठा में टीका में, किमिति अविद्या विषयो व्याख्या तो नहीं स पुरुषस्य उपयुज्यते तत्राह। किमिति आक्षेप अर्थ में, अविद्या विषय व्याख्या तो अविद्या विषय विषय कार्य, अविद्या का कार्य का व्याख्यान क्यों कर रहे हैं? नहीं स पुरुषस्य उपयुज्यते, अविद्या का कार्य हो गया संसार, 13 नंबर टिप्पणी। तो ये अविद्या का जो कार्य है संसार, ये तो पुरुष का पुरुष अर्थात ये है ब्रह्म विद्या, ये मुमुक्षुओं का विषय है। तो मुमुक्षुओं के तो ये संसार अविद्या का विषय ये आवश्यक ही नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। नहीं स संसार पुरुषस्य मुमुक्षोर उपयुज्यते, उपयोगी नहीं भवति तत्राह। भाष्य में कहते हैं, एतस्मात् अविद्या विषयाद् विरक्तस्य प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम् अधिकारः कथञ्चिदपि स्यादिति तृतीये अध्याये उपसंहृत समस्तो अविद्या विषयः। एतस्माद् अविद्या विषयात्, एतस्माद् एक नंबर टिप्पणी दे दिया, अविद्या कार्यात्, तो अविद्या विषयात्, विषयात् का अर्थ अविद्या का कार्य। तो अविद्या कार्य कौन है? 2 नंबर टिप्पणी कह दिया, संसारात्, 573 पृष्ठ। विरक्तस्य, जो संसार से विरक्त है उसी को ही, उसी का ही प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम अधिकार। संसार से वैराग्य होने पर ही प्रत्यगात्म विषय, तो प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम, ये शब्द का अर्थ टीका में कह देते हैं, प्रत्यगात्मा एव विषय, तो हो गया प्रत्यगात्म विषय कर्मधारय हो गया। आगे तस्मिन् या ब्रह्म इति विद्या, प्रत्यगात्मा एव विषय अर्थात प्रत्यगात्मा विषय का अर्थात जो हो रहा है आत्माकार वृत्ति हुई, मान लीजिए अहमाकार वृत्ति हुई यही अहमाकार वृत्ति में ही ये ब्रह्म इसी प्रकार के ज्ञान होना, अर्थात हमको जो अहमाकार वृत्ति हो रही है ये ब्रह्माकार वृत्ति ही है, इस प्रकार के निश्चय होना, ये इसका तात्पर्य है। प्रत्यगात्मा है वो विषय, अहम इस प्रकार के ज्ञान हो रहा है, और इसी में अस्मिन तस्मिन या ब्रह्म इति विद्या तस्याम, अहमाकार वृत्ति ये ब्रह्माकार कब हो जाएगी? अगर ये अहमाकार में हमको परिच्छेद का बोध न आए तब ये ब्रह्म विद्या मान लिया जाएगा। वस्तु तो हमको जब भी अहमाकार वृत्ति होती है उस समय में परिच्छेद का भान होगा ही नहीं, किंतु अहमाकार वृत्ति होने का समय में ज़्यादा से ज़्यादा त्रिपुटी का अगर भान आएगा तो कहेंगे मैं जान रहा हूँ, मेरे को मैं ही हूँ, बाकी कुछ का नहीं भान आएगा, उस समय भेद का भान होगा ही नहीं। किंतु वहाँ से निकल जाने के बाद हमारा बुद्धि उसमें क्या स्टाम्प लगा दी, अगर बुद्धि स्टाम्प लगा दी आप तो ये है आप तो वो है, वो गया वो अहंकार आकार वृत्ति हो गई। तो अगर हमारा बुद्धि स्टाम्प लगाएगी नहीं जो हम आकार वृत्ति हुई यही ब्रह्माकार वृत्ति ही हुआ, तो कहते हैं वही ब्रह्म विद्या हो गया, प्रत्येक आत्मा को विषय करने वाले ब्रह्म विद्या ये ब्रह्माकार वृत्ति हो गए। अर्थात हमारा बुद्धि स्टाम्प क्या लगाती है, अर्थात हमारे अंदर में क्या निश्चय हुआ है, तो ये निश्चय ब्रह्म है कब हो जाएगा, क्या कहते हैं अविद्या विषय से विरक्त हो जाएगा, संसार से विरक्त हो जाएगा तो ये होगा। तस्याम तस्याम विद्यायाम ब्रह्म विद्यायाम आगे भाष्य में प्रत्यगात्म विषय ब्रह्म विद्यायाम अधिकार, तो प्रत्यगात्मा वही विषय है और वही जो प्रत्यगात्मा वो ब्रह्म है, इस प्रकार की विद्या विद्या अर्थात ज्ञान बुद्धि उसी का ही अधिकार है। संसार से विरक्त होने पर ही ब्रह्म ज्ञान में अधिकार होता है। कथंचित अपि स्याद, ये अविद्या का वर्णन क्यों किया जाता है, कहते हैं कि इससे किसी प्रकार की वैराग्य हो, क्यों बार बार इसका फल को दिखाया जाएगा, ये तो संसार अंतर्गत है, संसार अंतर्गत है, किंतु संसार में जब तो वासना बहुत रहेगा ये कहने पर भी ये ग्रहण नहीं होगा, वही अर्थात वही उसमें रस मिल रहा है रस मिल रहा है कहते चलेंगे। तृतीय अध्याय उपसंहृत, तृतीय अध्याय में इसका उपसंहार किया गया। संसार में जो सुख मिलता है वो वास्तविक स्वरूप सुख का प्रतिबिंब का प्रतिबिंब है। कल किसी ने एक मैसेज भेजा है कि हम अभी भी मिठाई नहीं छोड़ पा रहे हैं, खा लेते हैं और खाने का समय में हमको खुशी भी होती है, वैराग्य नहीं हो रहा है लिखे हैं ऐसे, खुशी भी होती है, फिर सोचता हूँ कि ये स्वरूप का प्रतिबिंब ही तो है। मतलब अभी मैसेज में हम लोग क्लियर किए हैं कि ये मतलब हमको तीन प्रकार के सुख होता है, एक तो स्वरूप सुख तो ज्ञानियों को होगा, स्वरूप का प्रतिबिंब अविद्यावृत्ति में होती है जो कि सुषुप्ति अवस्था में, अर्थात अज्ञानियों का सबसे ऊंचा सुख सुषुप्ति, इसलिए सभी सुखों को छोड़ करके उसमें जाएगा, वो स्वरूप का प्रतिबिंब हुआ। और जब हमको सुखाकार वृत्ति होती है, कुछ पदार्थ ग्रहण किया इंद्रियों से सुखाकार वृत्ति हुई, ये मन का परिणाम हुआ, तो यह जो मन का परिणाम वृत्ति हुआ इसमें जो अविद्या में प्रतिबिंबित हुआ है उसका प्रतिबिंबन इसमें होता है। अर्थात हमको जो विषय सुख होता है ये तृतीय कोटि का सुख हुआ, तो कम से कम वो मिठाई खाने का समय अगर उसको विचार भी उठता है कि ये तो चलो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब हमको हो रहा है और उसी में ही बुद्धि खुश हो रहा है, क्या क्या क्या स्थिति है, चलिए विचार तो आरंभ हुआ, ये वेदांत तो यही फॉलो करवाता है, इतना तो विचार अगर उठे तो भी ठीक है। इसी प्रकार के अर्थात संस्कार जब होता है धीरे धीरे फिर ये विचार उठता है, जिसको इस प्रकार के विचार उठेगा वो कितना दिन मिठाई खाने में खुश होगा, नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा धीरे धीरे। उपसंहृत समस्त अविद्या विषय, तृतीय अध्याय में उपसंहृत समस्त अविद्या विषय, अविद्या विषय तृतीय अध्याय अर्थात तो उपनिषद क्रम में ये तीन नंबर टिप्पणी दे दिए, उपनिषद क्रम में ये प्रथम अध्याय, प्रथम अध्याय में अविद्या विषय पूरा हो गया था। आगे टीका में तार्तियम अनुद्य चातुर्थिकम अर्थम कथयति, तृतीय अध्याय का अनुवाद करके चतुर्थ अध्याय का बात कहते हैं। तृतीय हो गया प्रथम, चतुर्थ का अर्थ द्वितीय, जहाँ अजात शत्रु ब्राह्मण आरंभ हुआ ये ज्ञान का विचार आरंभ हुआ। भाष्य में चतुर्थे तो ब्रह्म विद्या विषय प्रत्यगात्मानं ब्रह्म ते ब्रवाणी इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति च प्रस्तुत्य तद् ब्रह्मेकम् अद्वयम् सर्वविशेषशून्यम् क्रियाकारकफलस्वभाव सत्यशब्दवाच्य अशेषभूतधर्म प्रतिषेधद्वारेण नेति नेति इति ज्ञापितम्। चतुर्थेतु, चतुर्थ मतलब द्वितीय अध्याय में ब्रह्म विद्या विषयम् प्रत्यगात्मानम्, ब्रह्म विद्या अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति और उसका विषय कौन है, कहते हैं प्रत्यगात्मानम्। ऊपर पंक्ति में भाष्य में क्या कहा, प्रत्येगात्मा विषय वो ब्रह्म विद्या, अभी कहते हैं कि जो ब्रह्म विद्या वो प्रत्येगात्मा को विषय करेगा। अर्थात ये अत्यंत अभिन्न है। प्रत्यगात्मा विषय ब्रह्म विद्या विषय प्रत्यगात्मान ब्रह्म ते ब्रवाणी इति ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति च प्रस्तुत्य। बालाकि जाकर के अजात शत्रु को कहा ब्रह्म ते ब्रवाणी, और ये जिसका भी उपदेश किया ये सब कार्य कोटि में है। तो अंतिम में अजात शत्रु कहा कि ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि, आपको मैं ब्रह्म का ज्ञान कराऊंगा इति च प्रस्तुत्य आरंभ करके तद ब्रह्म एक एकम अद्वयम सर्वविशेष शून्यम। वो ब्रह्म एक है अद्वय सर्व विशेष शून्य। तो सर्व विशेष शून्य इसमें समास कैसे लेंगे? सर्व विशेष शून्य सर्वा होगा, वहाँ विकल्प होगा, जस में सर्व में विकल्प हो जाएगा। सर्वे जससी वहाँ नित्य है, सर्वे ये विशेषा आगे तेभ्य शून्य सर्व विशेष शून्य। आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, निर्धर्मक ब्रह्म क्रिया कारक फल स्वभाव सत्य शब्द वाच्य अशेष भूत धर्म प्रतिषेध द्वारेण। क्रिया कारक फल ये स्वभाव होता है जो सत्य शब्द का वाच्य, सत्य शब्द षष्ठ्यंत सत्य शब्द जगत, ये क्रिया कारक फल स्वभाव वाला है सत्य अर्थात षष्ठ्यंत शब्द वाच्य। अशेष भूत धर्म ये सब और तस्य प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध द्वारेण सर्व विशेष शून्य का ये उपदेश किया गया। कैसे? कहते हैं नेति नेति इति ज्ञापितम, सभी भूत धर्म का विप्सा से निषेध करके ज्ञापितम। आगे टीका में एवं वृत्तम अनुद्य अनिद्योत्तर ब्राह्मण तात्पर्य आह वृत्तम अतीतम। तो अर्थात यहाँ तक तृतीय ब्राह्मण पर्यंत ये सब कह दिया गया, प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय में तृतीय ब्राह्मण पर्यंत कह दिया गया। अश्या आगे कहते हैं तात्पर्य आह उत्तर ब्राह्मण अभी चतुर्थ ब्राह्मण का तात्पर्य कहते हैं, ये मैत्रेय ब्राह्मण है। अश्या ब्रह्म विद्याया अंगत्वेन संन्यासो विधित्सित, यह ब्रह्म विद्या का अंग ये संन्यास है, ये संन्यास का विधान किया जाता है। संन्यास का विधान अर्थात ये विविधिशा संन्यास के लिए विधान, विद्वत संन्यास तो स्वतः है। विधित्सितम विधित्सित अत्र ब्राह्मण, इसी ब्राह्मण में किमिति टीका में किमिति संन्यासो विधित्स्यते कर्मणा एव विद्यालाभात इति आशंका। ये संन्यास क्यों विधान करते हैं ब्रह्म विद्या के लिए? कहते हैं कर्मणा एव, कर्म से ही तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाएगी हो जाएगा, तो इति आशंक्य सिद्धांत कहता है। भाष्य में जाया पुत्र वित्तादि लक्षण पांक्तम कर्म अविद्या विषय यस्मात् न आत्म प्राप्ति साधनम। जाया पुत्र वित्त आगे आदि, आदि पद से बारह नंबर टिप्पणी दे दिया, आदिना आत्मा, आत्मा अर्थात शरीर यजमान। तो ये वित्त, वित्त में भी दो वित्त आ गए, दैव वित्त मानुष वित्त, तो ये पाँच हो गए। जाया पुत्र वित्त चार और आदि से आत्मा पाँच हो गया। यही लक्षणम, लक्षणम अर्थात ये स्वरूपम पांक्तम, पांक्तम कर्म पांच के, पांच के द्वारा निष्पादित तो होता है कर्म। अविद्या विषयम, अविद्या विषयम के लिए टिप्पणी टीका दिए अविद्याया विषय एव विषयो यस्य, ये जो पांक्त कर्म हो गया ये अविद्या विषयम, अविद्याया विषय एक नंबर टिप्पणी, अविद्या का कार्य, अविद्या का जो कार्य है वही विषय है जिस कर्म का। आगे दूसरा विषय का अर्थ फलम, अर्थात यह कर्म का फल वही है जो अविद्या का कार्य है, अर्थात इस पांक्त कर्म के द्वारा वही मिलेगा जो अविद्या का कार्य है, अर्थात अविद्या राज्य में ही रहेगा। अविद्या विषय यस्मात्, इसलिए तस्मात, तस्मात नहीं अध्याय करना पड़ेगा, अविद्या विषय यस्मात् तस्मात् न आत्म प्राप्ति साधनम, क्योंकि इसमें तो अविद्या ही, अविद्या का कार्य ही मिलेगा, कर्म से जो मिलेगा वो विद्या का ही कार्य है, इसलिए आत्म प्राप्ति का वो साधन नहीं होगा। अविद्याया विषय एव विषयो यस्य इति विग्रह तस्मात् सन्यासो विधित्सित इति पूर्वेण संबंधः। सन्यास विधित्सित अर्थात ये कर्म का सन्यास, अर्थात कर्म का सन्यास, तो कर्म करते हैं जो शास्त्र विहित कर्म उसका सन्यास करना है। आगे टीका में, ननु प्रकृतम कर्म अविद्या विषयमपि किमिति आत्मज्ञानम तादर्थ्येन अनुष्ठीयमानम न उपनयति तत्राह। विदिचित विधातुम इष्टम, धा धातु से सन प्रत्यय हो गया और फिर सन प्रत्यय होने से सनी मी मा घू रभ लभ सक पत पदाम अच ईश, धा को द्वित हो गया अभ्यास में आ गया धा, धा को फिर अत्र लोप अभ्यास से अभ्यास का लोप हो गया, बच गया खाली धा, बी तो उपसर्ग है अलग है, धा के आगे हुआ सन, सन होने के बाद सनी मीमा से धा का अच को हो जाएगा इस, हो जाएगा धिस, धिस के आगे रहा सन, फिर सह से अर्ध धातु के, अर्ध धातु को पर में रहने पर सकार को तकार हो जाएगा, तो हो जाएगा धिस को हो गया धित, पर में अर्ध धातु का सन है तो हो गया धित्स धातु हो गया, तो धित्स धातु से आगे निष्ठा हो गया, तो निष्ठा होने से फिर धातु को ईट हो गया तो विधित सित, निष्ठा को ईट हो गया तो विधित सित हो गया, विधातुम इष्ट। अभी शंका करने वाला कहता है अर्थात ये हो संन्यास विधान करने का इष्ट है इसलिए ये ब्राह्मण आरंभ किया जाता है। ननु प्रकृतम कर्म विद्या विषयमपि, ये जो कर्म अविद्या विषय है कह दिया गया, अविद्या विषय अर्थात अविद्या का जो कार्य है कर्म का वही फल है, अर्थात कर्म करने से वही मिलेगा जो अविद्या राज्य का है। पूर्व पक्ष कहता है कि ठीक है ऐसा होने पर भी किमिति, क्यों नहीं होगा, क्या आत्मज्ञानम तादर्थ्येन अनुष्ठीयमानम न उपनयति, किमिति तादर्थ्येन अनुष्ठीयमानम आत्मज्ञानम न उपनयति, इस प्रकार के यहाँ अन्वय होगा। ये जो कर्म है अविद्या विषय है फिर भी किमिति तादर्थ्येन अनुष्ठीयमानम, तादर्थ्येन आत्मज्ञानार्थेन, कर्म को अगर आत्मज्ञान के लिए करेगा ये कर्म क्यों आत्मज्ञानम न उपनयति, न उपनयति चार नंबर टिप्पणी न जनयति, कर्म अगर आत्मज्ञान के लिए करेंगे तो कर्म क्यों आत्मज्ञान नहीं उत्पन्न करवा देगा, कर्म से ही आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। तत्राह भाष्य में, अन्य साधन ही अन्यस्मै फल साधनाय प्रयुज्यमानं प्रतिकूलं भवति, जो अन्य का साधन होता है अन्य फल के लिए अगर उसको प्रयोग करेंगे प्रयुज्यमानं प्रतिकूलं भवति, तो ये विपरीत हो जाएगा, प्रतिकूलं भवति, ये लोक में भी प्रसिद्ध है। तदेव आगे टीका में, तदेव दृष्टांतेन स्पष्टयति, तदेव पांच नंबर टिप्पणी प्रतिकूलत्वम्, जो संसार का साधन है उसको आत्मज्ञान में लगाएंगे कहते हैं प्रतिकूल हो जाएगा, खाली मिलेगा नहीं प्रतिकूल हो जाएगा, अर्थात संस्कार को भोग को संस्कार को और दृढ़ करवा देगा। इसको दृष्टांत से दिखाते हैं भाष्य में, नहि बुभुक्षा पिपासा निवृत्त्यर्थम धावनम गमनम व साधनम, बुभुक्षा पिपासा का निवृत्ति के लिए धावन अथवा गमन करेगा, ये बुभुक्षा पिपासा घट जाएगा ना और बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा, तो बिल्कुल भाष्यकार दृष्टांत देते हैं। आगे टीका में, कर्मणो अन्य साधनत्वमेव कथम अधिगतम इति आशंक्य आह, कर्म अन्य का साधन है आत्मज्ञान का साधन नहीं है, कर्मण अन्य साधनत्वम, षष्ठी हटा देंगे तो कर्म अन्य साधनम, अन्य साधनम अर्थात आत्मा का आत्मज्ञान का साधन नहीं है। पूर्व पक्ष पूछता है कि कथम अधिगतम, ये आपको कैसे पता चल गया, इति आशंक्य सिद्धांति कहता है भाष्य में, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक साधनत्वेन हि पुत्रादि साधनानि श्रुतानि न आत्मप्राप्ति साधनत्वेन, मनुष्य लोक पितृलोक देवलोक का साधन हो गए पुत्रादि, आदि कहने से पुत्र वित्त मनुष्य लोक और कर्म, पुत्र वित्त कर्म, पुत्र वित्त नहीं उपासना, पुत्र विद्या और कर्म। तो इसके लिए वाक्य है पुत्रेण अयम लोको जय्य और कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। तो मनुष्य पितृलोक, मनुष्यलोक पितृलोक देवलोक साधनत्वेन ही पुत्रादि साधनानि, इसको दे दिया टीका में दे दिए। स्वयं मनुष्यलोक पुत्रेणैव जय्य, जय्य में क्या सूत्र लग गया, क्षय जय्य जयौ सक्यार्थे, अर्थात पुत्र के द्वारा ही इस लोक का जय किया जा सकता है, अर्थात जय किया जा सकता है अर्थात स्वस्थिति बना रहे, यही जय करना है। जो कर्म वो करता था आगे पुत्र उसको करता रहेगा, यही स्वयं का विद्यमानता। और कर्मणा पितृलोक, कर्म करेगा तो इष्टापूर्त दत्त इत्यादि पितृलोक प्राप्त करेगा, विद्या उपासना करेगा तो देवलोक प्राप्त करेगा। उपासना अगर नहीं है तो देवलोक भी नहीं होगा, केवल कर्म से देवलोक भी नहीं होगा। तो इसका तात्पर्य यह है कि देवलोक का अर्थ है कि चित्त इतना एकाग्र है कि जो सोचेगा वो पदार्थ सामने में उपस्थित होगा, ये उपासना से ही होगा। उपासना या देवलोक, देवलोक में यही कहा जाता है कि अर्थात तो उद्यम बिना प्रयत्न बिना द्रव्य सामने में आ जाएगा, तो कितना उसका चित्त एकाग्र होगा कि इतना सामर्थ्य होगा कि पदार्थ को उपस्थित करवा देगा, तो वही अर्थात विद्या उपासना से ही देवलोक होगा। देवलोक इति विशेषितत्वात् श्रुति में ऐसा कहा गया। तो भाष्य में पुत्रादि साधनानि श्रुतानि, श्रुतानि बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय में आया था। न आत्मप्राप्ति साधनत्वेन, ये जो पुत्र वित्त जाया ये सब आत्मप्राप्ति का साधन नहीं है। आगे कहते हैं विशेषितत्वाच्च, दो नंबर टिप्पणी, पुत्रादीनाम मनुष्यलोकादौ फले विनियुक्तत्वात् च इत्यर्थ। पुत्रादि ये मनुष्यलोकादि फलों को ही प्राप्त करवाएंगे, तो कोई भी ये अर्थात अविद्या का कार्य जो है ये इसी को ही प्राप्त करवाएंगे ये कर्म। भाष्य में विशेषितत्वाच्च कहा तो चकार से टीका में श्रुतत्वमेव विशेषितत्व उक्ति द्वारा स्फुटीकृतम इति चकारेण द्योत्यते। श्रुतम एव, जो सुना गया है अर्थात पुत्रेण अयम लोको जय और कर्मणा पितृलोक ये सबको कहते हैं। विशेषितत्व उक्ति द्वारा, जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दिया विशेषितत्वात्, ये विशेषितत्वात् के द्वारा जो श्रुति वाक्य है स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेणे जय, ये हो गया श्रुत। भाष्यकार भगवान ने तो पूरा नहीं कहे ये वाक्य, स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेणे जय कर्मणा पितृलोक विद्या दिव्य देवलोक, ऐसा तो भाष्यकार नहीं कहे हैं। टीकाकार किंतु ये वाक्य को कह दिए, इसलिए टीकाकार कहते हैं स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेणे जय कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक इति विशेषितत्व, ऐसा विशेष रूपेण कहा गया। तो आप कैसे कह दिए टीकाकार, आप कैसे कह दिए कि विशेष रूपेण ऐसे कह दिया गया, तो टीकाकार कहते हैं कि भाष्यकार कहे ना विशेषितत्वात्, इसी का ही अर्थ हो गया, तो विशेष रूप से कहा गया। विशेष रूप से कहाँ कहा गया, कहते हैं श्रुति हम दिखा दिया स्वयं मनुष्य लोग पुत्रेण जय, तो श्रुतत्व में वह जो सुना गया है उसको विशेषत्व विशेषितत्व उक्ति, जो भाष्य का विशेषितत्व शब्द उसके द्वारा स्फुटीकृतम स्पष्ट किया गया, इसी को भाष्यकार ने चकार के द्वारा कह देते हैं, अर्थात विशेष करके स्पष्ट किया गया, तात्पर्य भाष्य का वो हो गया। इसको टीकाकार कहते हैं, कहाँ कहते हैं स्वयं मनुष्य लोक पुत्रेण जय, ये मंत्र के द्वारा ये विशेष करके कह दिया गया। ननु ब्रह्म, आगे टीका में ब्रह्म विद्या स्वफले विहितम कर्म अपेक्षते श्रौत साधनत्वात् दर्शादिवत, पूर्व पक्ष कह रहा है ब्रह्म विद्या स्वफल देने के लिए स्वफले विहितम कर्म अपेक्षते, विहित कर्म द्वितीया, ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए जो शास्त्र में विहित कर्म है उसका अपेक्षा करेगी, क्यों करेगी, कहते श्रौत साधनत्वात्, श्रुति में कहा गया श्रौत साधनत्वात्, दृष्टांत देते हैं दर्शादिवत। ये जो दर्श पूर्णमास है वो अपना फल देने के लिए जो प्रयाज आदि अंग को अपेक्षा करेगा, इसको 10 नंबर टिप्पणी देखिए। तेषाम ही तेषाम दर्श पूर्णमास आदिनाम सांगानाम एव अंग के साथ फलजनकत्वम इति फलजनकत्वम होंगे तानी प्रयाजादिकम अंग कर्म अपेक्षियन्ते। तानी तानी अर्थात ये दर्श पूर्णमास इत्यादि सो जो कर्म होते हैं प्रयाजादि अंग कर्म को अपेक्षा करते हैं। प्रयाजादि अंग कर्म द्वितीयांत इसको अपेक्षियन्ते, अपेक्षियन्ते का कर्त हो गया तानी, तानी अर्थात दर्श पूर्णमास आदिनि ये सब अपेक्षा करते हैं। तो श्रौत श्रुति में जिसको साधन कहा गया वो अपने अंगों को अपेक्षा करेंगे। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, दर्श पूर्णमास साधन हुआ, साधन होने से अंगों को अपेक्षा किया। इसी प्रकार की ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का फल क्या होगा? मोक्ष। तो ब्रह्म विद्या अपना फल देने के लिए कर्म को अपेक्षा करेगा, अर्थात विद्या हुई और फिर साथ में कर्म चाहिए, इसको कहते हैं समुच्चय। जहाँ समुच्चय बात होता है ब्रह्म विद्या होने के बाद भी कर्म करेगा तभी तो मोक्ष मिलेगा, तब तो समुच्चय नहीं कि विद्या उत्पत्ति के लिए जो कर्म कहा जाता है उसका कहीं समुच्चय शब्द से ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि अभी तो विद्या हुई नहीं, समुच्चय कैसे हो जाएगा। तो विद्या होने के बाद कर्म करना है तभी समुच्चय होगा। इसलिए वेदांत तो हमेशा कहेगा कि विद्या उत्पत्ति के लिए जो सब चाहिए कर्म वो तो करना ही पड़ेगा। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुति रसोपत ब्रह्मसूत्र में कहा जाता है विद्या उत्पन्न के लिए सब कुछ चाहिए, किंतु विद्या हो जाने के बाद और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए समुच्चय नहीं होगा, वेदांती जहाँ खंडन करते हैं ब्रह्म विद्या उत्पन्न होने के बाद का ये बात है। कभी कभी ये भ्रम कर देते हैं तो ना। जहाँ समुच्चय का निषेध किया जाता है वो ब्रह्म विद्या, जहाँ समुच्चय किया जाएगा जैसे विद्यांच अविद्यांच यस्तद वेदो भयगुंसह वहाँ समुच्चय किया जाएगा, तो समुच्चय किया जाएगा तो उपासना होगा। जहाँ समुच्चय का खंडन किया जाता है, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कि ब्रह्म विद्या भी अपना फल देने के लिए कर्म को अपेक्षा करेगा, तो यहाँ समुच्चय कहा जा रहा है क्योंकि विद्या हो गई फिर कर्म को अपेक्षा करता है तो समुच्चय चाहिए, पूर्व पक्ष कह रहा है। तो क्यों कह दें कि ब्रह्म विद्या मोक्ष का साधन है, ये स्रोत है श्रुति में होगा, और जो स्रोत साधन होगा वो अपना अंगों को अपेक्षा करेगा, तो इसलिए कर्म चाहिए। तथा च इसलिए समुच्चय, एक 11 नंबर टिप्पणी देख लीजिए, विद्याया स्वफल उत्पादने कर्मापेक्षत्वे सती। जो तथा च शब्द का अर्थ दिया, विद्या अपना फल देने में कर्म को अपेक्षा करेगा, तो विद्या अभी उत्पन्न हुई नहीं हुई है? हुई, तभी विद्या अपना फल देने के लिए, तो विद्या पहले उत्पन्न हो गया, नहीं तो फिर विद्या अपना फल देने के लिए वाक्य नहीं होगा। ज्ञान होने के बाद ज्ञान अपना फल मोक्ष देना है, तब मोक्ष तभी दे पाएगा ज्ञान अगर कर्म के साथ मिलेगा तो, अर्थात ज्ञान हो गया और कर्म करना चाहिए तभी मोक्ष होगा। तथा च टीका में समुच्चय समुच्चयात न कर्म संन्यास सिद्धि, इसलिए समुच्चय करना पड़ेगा, ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना पड़ेगा तो कर्म संन्यास कैसे हो जाएगा। ये जो समुच्चयवादी भास्कर भर्तृप्रपंच इत्यादि होते थे ये सब का निराकरण भाष्यकार कहते हैं। इसलिए भाष्यकार भगवान से ठीक पूर्व में ये भास्कर भर्तृप्रपंच इत्यादि समुच्चयवादियों का बहुत जोर था, इसलिए भाष्यकार जगह जगह प्राय प्राय सभी उपनिषद का या तो आरंभ में या तो अंतिम में समुच्चय का निश्चित रूप से खंडन किए हैं, वो आवश्यक नहीं है। क्यों भाष्यकार इस प्रकार के किए, समुच्चय का एकदम खंडन किए क्यों किए? कहते संन्यास विधित चितम। क्यों भाष्यकार बलपूर्वक ये संन्यास को लाना चाहे? क्यों उस समय का आवश्यकता था? क्यों? कहते हैं बौद्धों का उत्पात को हटाना है और उनका संघ में बल आ गया था उनका संन्यास, क्योंकि सन्यासी के पास वास्तव में वो बल होगा। तो नहीं तो बौद्धों का संन्यास आ गया और ब्राह्मण इधर लग गए कर्म में अधिक, इनमें भी ज्ञानी रहे होंगे किंतु संसार जब एक सन्यासी को देखेगा और एक गृहस्थ को देखेगा दोनों समान चीज़ भी कह रहे हैं संसार किसके पीछे चलेगा, इसलिए आवश्यक हुआ, इसलिए भगवान भाष्यकर ये संन्यास लाना पड़ा। तो क्योंकि टीका में तो कर्म संन्यास सिद्धिर न कर्म संन्यास सिद्धि समुच्चयवादी वाले कहेंगे। तो भाष्य भाष्य में कहते हैं, पूर्व पृष्ठा में रहा अंतिम भाष्य में द्वितीय पंक्ति में, न च ब्रह्मविदो विहितानि काम्यत्व श्रवणादेव, मतलब सिद्धांति निषेध करता है ब्रह्मविदो विहितानि, ब्रह्म ज्ञानी के लिए विहितानि, तो ये जो कर्म है ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए विहितानि इति न, तीन नंबर टिप्पणी कर्माणि, न च ब्रह्मविदो विहितानि अर्थात ब्रह्मज्ञानी कृते विहितानि कर्माणि इति न, क्यों काम्यत्व श्रवणात्, ये कर्म में काम्यत्व है, काम्य कर्म ब्रह्मज्ञानी के लिए ये नहीं है। ये काम्य कैसा हो गया ये पांक्त कर्म, कहते हैं एतावान वही काम, पांच नंबर टिप्पणी, प्रसिद्ध जाया पुत्र वित्त कर्माख्य एतावान कह करके उसी मंत्र में जहाँ ये पांक्त कर्म कहा गया दे दिया आगे छः नंबर टिप्पणी में 1417, एतावान वही काम, काम अर्थात काम्यंते इति काम, सात नंबर टिप्पणी दे दिया, काम इतव्यो विषय, ये जो नाम रूप कर्म ये सब अर्थात अविद्या का ही विषय है, एतावान वही काम, ये सब काम ही है, काम अर्थात काम्य अर्थात कर्मणि घय हुआ है, ये सब काम ही है। टीका में तो पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है काम्य हुआ फिर भी ज्ञानी क्यों नहीं करेगा, तो कहते हैं कर्मणाम काम्यत्व अपि, षष्ठी कह दिया कर्मणाम काम्यत्वम अर्थात कर्म काम्य, तो ये काम्य होने पर भी अर्थात यहाँ क्या हुआ, कर्म फल को काम्य कहा गया था, अभी क्या कहते हैं किसको काम्य कहते हैं, कर्म को काम्य कहते हैं। ये कर्म किसी को कभी काम्य होता है क्या, फल काम्य है ना, इसलिए कहते हैं फलेच्छा उपाय उपायेच्छाम अनुसंक्रामति, फल में अगर इच्छा है तो उपाय में भी इच्छा होगा, तीन नंबर टिप्पणी देखिए, फलेच्छा साधनम उपसंक्रामति, उसको कहते हैं फलेच्छा उपायेच्छाम अनुसंक्राम उपसंक्रामति, फल में अगर इच्छा है तो उपाय में इच्छा होगा, और फल में इच्छा है उपाय में इच्छा नहीं हुआ तो तामसिक है वो तो साधनम उपसंक्रामति इति न्याय न, इसलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं कर्मणाम काम्यत्व भी, वास्तविक फल काम्य है तो यहाँ कर्मणाम काम्यत्व भी, पूर्व पक्ष कहता है कर्म काम्य होने पर भी ब्रह्मविद स्थानी किम न शिव, ब्रह्मज्ञानी का ये कर्म क्यों नहीं होगा इति आशंक्य, भाष्य में कहते हैं ब्रह्मविदश्च आप्तकामत्वात्, ब्रह्मज्ञानी आप्तकाम है बहुगृह है आपता कामा ये न, तो होने से आप तो काम से काम अनुपपत्ते है, तो आप तो काम हो गया तो फिर इसका काम नहीं होगा, तो ये आप तो काम कैसे हुआ, तो इसके लिए जहाँ ये आप तो काम है उसको कहते हैं क्योंकि अकाम हुआ, काम को पूर्ण करके कभी आप तो काम नहीं हो पाएगा, अकाम होने से ही आप तो काम होगा, इसलिए जो कहते ना कि द्वावेमावथ पंथानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिता निवृत्ति लक्षणो धर्म प्रवृत्तिश्च विभावित, ऐसा कहा गया न, प्रवृत्ति लक्षणो धर्म निवृत्तिश्च विभावित, ये श्रुति दो मार्ग के ऊपर प्रतिष्ठित है, एक प्रवृत्ति और एक निवृत्ति, प्रवृत्ति लक्षणो धर्म और निवृत्तिश्च विभावित कहा गया, तो दोनों में अंतर क्या है, प्रवृत्ति मार्ग कहेगा कि एक समस्या है उसका समाधान करो और फल का भोग करो, निवृत्ति मार्ग क्या कहेगा, समस्या है बाईपास ले लो क्यों, कहते फल ही चाहिए नहीं, ये परिश्रम करके फल लेने के लिए ये सब थोड़ी जरूरत है, तो ये निवृत्ति मार्ग अर्थात जिस चीज़ के लिए संसार चल रहा है परिश्रम कर रहा है अगर उस चीज़ को जो छोड़ दे सकता है तो उसको कितना आराम है आनंद है, क्यों बैठा है कहते हैं क्या करना है कुछ करो, करने से क्या होगा, कहते मिलेगा उससे क्या होगा ये मिलेगा उससे क्या होगा ये मिलेगा, अंतिम में क्या होगा शांति में बैठोगे, अभी मैं क्या कर रहा हूँ वही उत्तर देते हैं, ये सब अर्थ थोड़ा प्रवचन वाली बात हुआ तो यहाँ प्रसंग से कह दिया, तो शांति से रहना है, आप तो काम से काम अनुपपत्ते है, टीका में तो खाली ये अर्थात लौकिक बात नहीं है, कहते हैं ये श्रुति में भी कहा गया इतश्च तस्य पुत्र साधनानुपपत्ति रीत्याह। इतश्च इस कारण से भी तस्य ज्ञानिनः पुत्र साधना अनुपपत्ति, पुत्र आदि साधन ज्ञानी के लिए ये नहीं चाहिए। क्यों? ज्ञानी का इस प्रकार विचार है भाष्य में, ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति च श्रुते है। ये शाम ज्ञानी नाम नो अस्माकम, अर्थात यहाँ तो श्रुति स्वयं ज्ञानियों का बात कहता है, जिन ज्ञानियों का अयम आत्मा अयम लोक, अयम लोक अयम आत्मा, लोक अर्थात एक नंबर दो नंबर टिप्पणी स्वयं प्रकाश, तो जो स्वयं प्रकाश लोक है वही हमारा स्वरूप है, और फिर और क्या चाहिए। तो कहते ना स्वरूप सुख को छोड़ करके स्वरूप का प्रतिबिंब, और वो भी नहीं होता है और एक प्रतिबिंब के तक जाएंगे, ये भाई क्या बुद्धि है। अच्छा तो कहते हैं लोग कभी कभी कहते हैं कि आपको बैठे बैठे मिल जाता है, हमको तो करना पड़ेगा ना, कहते आ जाओ साथ में, कौन मना किया। हम बिल्कुल तैयार है, हमको एक मिलता है तो हम बिल्कुल आपको तीन पाव दे देंगे, हम एक पाव में चला लेंगे, साथ में आ जाइए, कहते कौन मना किया। तो बैठे बैठे क्यों कर रहे हैं। तो कहते हैं आगे टीका में, समुच्चय पक्षम अनुभाष्य श्रुति विरोधेन दूषयति। समुच्चय पक्ष को कह दिया, अभी उसका श्रुति विरोध से अर्थात दूषण करते हैं भाष्य में। समुच्चय भाष्य को पहले थोड़ा दिखाते हैं, केचित् ब्रह्मविदोपि एषणा संबंधम वर्णयति ते बृहदारण्यकम् न श्रुतम। यह तो कठोर बात भाष्यकार कह रहे, तो ब्रह्मज्ञानियों का भी एषणा संबंध केचित् वर्णयन्ति, कुछ लोग कहते हैं उनको भी एषणा होती है, तो भाष्यकार करें तेर बृहदारण्यकम न श्रुतम, और सुने नहीं है। टीका में, श्रुति विरोधम एवं स्फोरयति, ये कैसे श्रुति का विरोध अर्थात बृहदारण्यक श्रुति के साथ कैसे विरोध होता है। भाष्य में करें, पुत्र आदि ऐसणानाम अविद्वत विषयत्वम, ये जो पुत्र आदि ऐसणा ये सब अज्ञानियों का विषय है, अविद्वत अज्ञानियों का विषय है, अर्थात अविद्वत विषयत्वम यह बहुव्रीहि है, अर्थात अविद्वान विषयो यस्य ऐसणा, ये ऐसणा किसको विषय करता था, अर्थात ये ऐसणा अज्ञानी के पास ही जाएगा। विद्या विषय च ये शाम, और विद्या के लिए क्या कहा गया, ये शाम नो अयम आत्मा अयम लोक इति, अतः ये शाम एक नंबर टिप मंत्र दे दिया। तो ज्ञानियों के लिए तो ये जो स्वयं प्रकाश लोक है यही हमारा स्वरूप है, इति अतः किं प्रजया करिष्याम इति एष विभाग। ज्ञानियों का बुद्धि है किम प्रजया करिष्याम, प्रजा कहने से पुत्र, पुत्र को तो छोड़ करके आ गया था, आगे कहेगा शिष्य से भी क्या होगा, सर दर्द का कारण है। ये छोड़ो, तो इसलिए किम प्रजया करिष्याम इति विभाग, इस प्रकार के विभाग किया गया। तेर न श्रुत श्रुत्याकृत, श्रुति वो लोग सुने नहीं है, श्रुति के द्वारा किया गया। टीका में, अविद्वत विषयत्वम श्रुतम तत्प्रकरणे तेषाम उपदेशादिति शेष। अविद्वत विषयत्वम अर्थात यह जो कर्म है वो अज्ञानियों को ही विषय करता है, श्रुतम कहाँ, तत्प्रकरणे, तत्प्रकरणे पांच नंबर टिप्पणी अविद्वत प्रकरणे, जहाँ ये संसार विषय का वर्णन होता है। तत्प्रकरणे तेषाम उपदेशात, तेषाम छः नंबर टिप्पणी पुत्रादीनाम, पुत्रेण अयम लोको जय। और ज्ञानियों के लिए आगे कहते हैं टीका में, किम प्रजया करिष्याम इति अतः आरभ्य ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक इति च विद्या विषय श्रुतम इति योजना। अज्ञानी ज्ञानियों के लिए बिल्कुल अलग अलग वाक्य कह दिया, प्रजया किम करिष्याम, ये प्रजा से क्या करेंगे, इति अत आरभ्य, यहाँ से आरम्भ करके ये शाम नोयम आत्मा अयम लोक इति च, जिनका यह अर्थात लोक, लोक अर्थात प्रकाश स्वरूप जो हमारा है वही हमारा स्वरूप है, इति च विद्या विषय श्रुतम, विद्या विषय सात नंबर टिप्पणी विद्या प्रकरण में। ना ना ना, ना। विद्या विषय पूर्व पक्ष कहता था, वो कहता था कि ज्ञानियों को क्यों ऐसा नहीं रहेगी, क्योंकि पूर्व पक्ष सिद्धांत कह दिया कि ज्ञानियों के लिए ऐसा ही नहीं है और पुत्र विद्यादि ऐसा का विषय है। ना वो कहता है कि ज्ञानी कहता है कि ये जो प्रकाशमान है वही तो हमारा स्वरूप है। ना अभी वो चाहना कहाँ है, और वो हमारा स्वरूप ही है। अर्थात ज्ञानी नहीं कहेगा कि मेरे को स्वरूप मतलब मेरे को ब्रह्म चाहिए, ज्ञानी ये तो मुमुक्षु हुआ। तो ये कहते हैं कि ये सम नो यम आत्मा अयम लोक, ये ज्ञानी का वाक्य है। इसलिए ज्ञानी तो प्राप्त किया ही है, क्योंकि यहाँ पूर्व पक्ष क्या कहता है, ज्ञानी को भी कर्म करना चाहिए। तो सिद्धांत कहता है कि ये तो हमारा स्वरूप ही ब्रह्म है, तो फिर हमको और क्या चाहिए। अगर मुमुक्षु है तो उसके लिए हो जाएगा, तो आपको श्रवण करना है, मनन करना है, ये तो फिर आएगा। ज्ञानी के लिए कोई भी नहीं। और टीका में न केवल श्रुति विरोधादेव समुच्चय असिद्धि है, किंतु युक्ति विरोधाच इत्याह। श्रुति विरोध होने से समुच्चय नहीं हो पाएगा इतना नहीं है, युक्ति से भी विरोध होता है। भाष्य में सर्व क्रिया कारक फल उपमर्द स्वरूपायां च विद्यायां सत्यां सहकार्येण अविद्याया अनुपपत्ति लक्षणस्य विरोधस् तैर्न विज्ञातो व्यासवाक्यं च तैर्न श्रुतम्। और भी कह दिए सर्व क्रिया कारक फल उपमर्द स्वरूपायां विद्यायां, विद्या का स्वरूप हो गया सारे क्रिया कारक फल को उपमर्दन करने वाला, नाश करने वाला। विद्यायाम सत्याम, विद्या हो जाने पर मतलब ज्ञानी के लिए कहता है अयम लोक अयम आत्मा। सह कार्येण अविद्याया अनुपपत्ति लक्षणस्य, कार्य के साथ अविद्या चली जाएगी, क्योंकि विद्या जो अविद्या को नाश करेगा कार्य भी नहीं रहेगा। अनुपपत्ति लक्षणस्य ये जो चकार कह दिया टीका में कहते हैं द्वितीय चकार वो अवधारणार्थो नया संबध्यते। ये जो द्वितीय चकार हो गया अनुपपत्ति लक्षणश्च, प्रथम चकार आ गया था तृतीय पंक्ति का अंतिम में भाष्य में, तो इसलिए इसको द्वितीय चकार कहते हैं। अनुपपत्ति लक्षणश्च, ये जो द्वितीय चकार अनुपपत्ति लक्षण एव, तो ये कहाँ संबंध होगा कहते हैं नया अर्थात विरोधेर न विज्ञात, अर्थात अनुपपत्ति लक्षणम न विज्ञात अवधारणार्थ। अवधारणार्थ नया संबद्धते नय के साथ अनुपपत्ति लक्षण एव, हाँ ठीक है। अनुपपत्ति लक्षण एव न विज्ञात, चकार का अर्थ हो गया एव, अनुपपत्ति लक्षण एव आगे न, न विज्ञात, न विज्ञात तेई बीच में आ गया तेई, वो तेई को बाद में ले लेगा। अनुपपत्ति लक्षण विरोधश्च तेर न विज्ञात, ए च का अर्थ हो गया एव, अर्थात वो लोग अनुपपत्ति लक्षण को भी नहीं जानते हैं, युक्ति दे दिया। टीका में स्मृति विरोधाच समुच्चय सिद्धिर इत्याह। श्रुति विरोध तर्क विरोध अभिस्मृति विरोध भी कह रहे हैं भाष्य में, व्यास वाक्यम च तेर न श्रुतम, व्यास भगवान का वाक्य भी नहीं सुने हैं। तो व्यास भगवान का वाक्य आगे देते हैं आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।